मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना नशा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। मोहे रंग लिया।